سورہ یوسف کی آیت نمبر 102. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. الله تبارك وتعالى کی توفیق سے سورہ یوسف کی 3 آیتیں، آیت نمبر 102 سے لے کر آیت نمبر 104 تک تلاوت کی گئی. سورہ یوسف کی ابتدا سے آیت نمبر 101 تک، جہاں تک گزشتہ درس میں بیان ہوا، ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو اور قصہ کو بیان فرمایا. قرآن کریم میں اور بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں. بعض پیغمبروں کے واقعات بہت تفصیل کے ساتھ، جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، لیکن اللہ تعالی نے اس واقعے کو احسن القصص فرمایا. یہ تمام قصوں میں سب سے بہترین قصہ. آپ حضرات نے اس واقعے کی آیات پڑھی اور تفسیر ہم نے سیکھی، اندازہ ہوا کہ اس صورت میں اللہ تعالی نے ہمارے لیے بڑی نصیحت کا مضمون، بڑی عبرت کا مضمون بیان فرمایا. ابھی جو آیات تلاوت کی گئی، ان میں اس سارے قصے سے مقصد کو ذکر فرمایا. اس سورہ کے شروع کے تعارف میں عرض کر چکا ہوں، امام بغوی رحمت اللہ علیہ جو بڑے مشہور مفسر گزرے ہیں، انہوں نے سورت کے شان نزول میں یہ بات ذکر فرمائی تھی کہ یہود اور مشرکین مکہ، یہ دونوں قومیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین اسلام کے ساتھ بڑا عناد اور ضد رکھتے. انہوں نے آپس میں سازش تیار کی کہ یہ دیکھیے، انہوں نے پیغمبری کا دعویٰ کیا اور اسلام کا کلمہ پھیلتا چلا جا اور جماعت بڑھتی چلی جا، کوئی ہم ایسا سوال کریں جس سے یہ لاجواب ہو جائے، اور وہ ایسا سوال اس کا جواب کہیں تاریخ کی کتابوں میں بھی نہ ملتا. ظاہر ہے کہ یہود وہ اہل کتاب تھے، وہ کتاب کا علم رکھنے والی قوم تھی، اور مشرکین جاہل تھے. ان کے دور کو جاہلی دور کہا جاتا، یہ جو کچھ بھی سیکھتے تھے وہیں سے سیکھ کر آتے تھے سوالات، اپنا ان کے پاس کچھ علم نہیں، اور جہالت کے رسم و رواج میں ڈوبے. یہود یہ ایک علمی امت سمجھی جاتی، لیکن ان کا سارا علم زبان کی حد تک تھا، ان کا علم ان کے اندر نہیں تھا، دلوں میں نہیں تھا، عمل کے لیے نہیں. اور یہ بھی قرآن نے ذکر فرمایا، مثل الذین حملوا التوراۃ، وہ لوگ جن کو ہم نے تورات عطا کی اور تورات کا علم عطا کیا، اور اپنے آپ کو صاحبان علم کے نام سے وہ مشہور کرتے ہیں، اور زمانے کے بڑے دانشور اور اسکالر مشہور کرتے ہیں. ان کی مثال قرآن نے فرمایا، کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے جس نے اپنی پشت پر بڑی بڑی کتابیں لادی. گدھا اس کی پشت پر بڑے بڑے زخیم تحقیقی محققانہ کتابیں لادی ہوں، ان کتابوں کے علم اور نالج سے گدھے کو کوئی فائدہ جا سکتا؟ وہ تو دوسروں کے لیے پیٹ پر لاد کر لے جاتا. پر میں ان کی زبان، ان کے لیکچر، ان کے دروس، ان کی باتیں، یہ صرف مجلس کی اس ذہنی تفریح، کانوں کی عیاشی کی باتیں، عمل کے لیے نہیں. اور قرآن کریم یہ کتاب، یہ عمل کی کتاب، قرآن نے ان کی مثال. تو انہوں نے گٹھ جوڑ کر کے یہ سوال تیار کیا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھتے ہیں. جب یہ واقعہ بتلا نہیں سکے اور ان کو پورا وثوق اور اعتماد تھا، یہ قصہ نہیں بتلا سکے کیونکہ عام کتابوں میں ملتا نہیں تھا، زبانوں پہ تھا نہیں، خاص خاص جو تورات کا علم رکھنے والے، اور تورات بھی عربی زبان میں نہیں، عبرانی زبان، دوسری زبان، تو وہ جواب نہیں دے سکیں. اس طرح ہمیں محفلوں میں کہنے کا موقع ملے گا، دیکھو جی ان کو تو کچھ بھی معلوم نہیں، نعوذ باللہ، یہ کیسے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. تو باتیں کرنے کا موقع اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان میں گستاخی اور بے باکی کرنے کا ان کو موقع مل. جب یہ سوال انہوں نے مشرقین نے یہود سے سیکھا، اور یہودیوں کا مرکز مدینہ تھا، یہاں ان کے بڑے بڑے قبائل آباد تھے، یہیں آتے تھے تجارتی قافلے. جب ان کے شام جاتے تھے تو مدینہ کے پاس سے اور یہیں سے گزرتے تھے، تو ان کے تعلقات بھی تھے، رشتہ داریاں بھی تھیں. خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو ننیال تھا وہ مدینہ طیبہ میں تھا، تو وہاں یہودیوں سے تعلقات اور مراسم کی بنیاد پر ان سے یہ سیکھا. اللہ سبحانہ وتعالی نے سوال کے جواب میں یہ پوری سورت اتاری اور فرمایا ہم بتلاتے، نحنو نقص علیک احسن القصص، سب سے بہترین قصہ آج ہم تلاوت کرتے. اب قرآن کے الفاظ میں ہم غور کریں گے، پھر اس سے جو علم کے اور عبرت کے موتی وہ چنیں. پہلے میں لفظوں کا ترجمہ عرض کروں. ذالک، یہ جو ذالک ہے اس سے اشارہ پرانے سارے واقعے کی طرف. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. غیب کا معنی وہ چیزیں جو نظروں سے اوجھل ہوتی، جو پردے میں ہوتی، جس کا علم انسان کو نہیں وہ غیب کہلاتا، اور جو سامنے والی چیزیں وہ مشاہدہ کہلاتی، اور مشاہدہ کرنے والے کو عربی میں شاہد کہا جاتا ہے. چاند کا مشاہدہ، گواہی دینے والا دیکھ کر مشاہدے کے ساتھ گواہی دے، اس لیے گواہ کو عربی میں شاہد کہا جاتا ہے. تو شاہد اور غیب جو سامنے موجود نہ ہو، پردے والی چیز. انبا یہ جبا ہے نبا ان کی، اور نبا عربی میں بڑی خبر کو کہتے، بہت بڑی خبر اور واقعہ. قرآن کریم نے جتنی عظیم الشان خبریں بیان کی ہیں ان میں سب سے بڑی خبر قیامت کی خبر، سب سے بڑی خبر کہ یہ ساری کائنات، یہ جتنا بڑا نقشہ ہمیں نظر آ رہا، یہ سب تباہ و برباد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ایک نیا جہان پیدا فرمائیں گے، اس نئے جہان سے اس جہان کو کچھ بھی نسبت نہیں. جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ میں اس کے رحم کی ایک بالش پر اس سے بھی کم جگہ، تین تاریکیوں میں، پردے میں زندگی گزارتا ہے، اور اس کے لیے، بچے کے لیے وہی سارا جہان، وہی اس کو، اگر اس کو عقل ہوتی، بولنے پر قدرت ہوتی اور رابطے کی صورت ہوتی، تو وہ یہی کہتا جی نہیں نہیں یہی میرا جہان، اس سے بڑا کوئی اور دنیا نہیں. لیکن جب اس دنیا میں اس کی ولادت ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے بے حد و حساب وسیع و عریض دنیا. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نے ابھی پورا کینٹ نہیں دیکھا، پورا کراچی، ملک پاکستان اور زمین، اور اتنی وسیع و عریض کائنات اللہ نے پیدا فرمائی. موجودہ چاہے جتنی سائنسی ترقیات، ابھی اس کا عشر عشیر بھی نہیں دیکھا گیا جو اللہ تعالیٰ نے ابھی غیب کے پردم، ابھی تو صرف تخمینی باتیں ہو رہی، اتنے نوری سال پر فلان چیز، اتنے کروڑوں کہکشائیں، ہر ایک میں لاکھوں سے، یہ ساری باتیں تخمینی، یہ مشاہدے پر مبنی نہیں ہے، تخمینی اندازہ ہو رہا کہ ہیں بہت بڑی چیز. اور جو کچھ دیکھا اس کو ہم فیصد میں بھی بیان نہیں کر سکتے، اس کی پرسنٹیج بھی نہیں نکال سکتے. جو کچھ ابھی مشاہدے اور تجربات میں آیا، اللہ نے اتنی بڑی کائنات، لیکن انسان دیکھتا. اور انبیاء علیہ السلام نے، قرآن پاک نے جس اگلے جہان کی ہمیں خبر دی ہے، اس دنیا کے جہان کے ساتھ ماں کے پیٹ کے جہان کی نسبت تو نکالی جا سکتی ہے، لیکن دنیا کے پیٹ سے آخرت کے جہان کی کوئی نسبت نہیں. اتنا وسیع و عریض جہان اللہ نے بنا، لیکن اس غیب کے پردے میں رکھا، اس پر ایمان کی دعوت دی. یومنون بالغیب، اگر تم دیکھ کر ایمان لاؤ گے تمہارا ایمان معتبر نہیں. क्योंकि फिर तुम लोगों ने अपनी आंखों पर ईमान, आंखों पर एतमाद किया, हमारी बात पर एतमाद नहीं, इसलिए वो ईमान मोतबर नहीं। इसलिए जब फिरौन ने जब गैब फरिश्ते लेके मौत के कहते आमन तो भी रबी मूसा व हारून, अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, अब मौका खत्म, अब अपने आंखों को पर ईमान ला रहे हो, मूसा की बात पर ईमान नहीं लाए। इसलिए गैब पर ईमान यही शर्त। तो कुरान करीम ने सबसे बड़ी खबर क्यामत की दी, उसके नाम पर सूरह नबा उतारी, आखिरी पारे की पहली सूरत नबा, यस अलूनका अनिन नबा इलाजीम, बहुत बड़ी खबर, इसी की जमा है ये अम्बा। ये किस्सा भी चूंकि गैब की खबर है, गैब का वाकया है जो आपके जमाने से हजारों साल पहले हुआ था, इसलिए इसको कुरान ने गैब की खबर फरमा। नूही ही इलै, नूही हम वही करते हैं। एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला तो एक है, सीगा अपने लिए जमा का इस्तेमाल किया, जगह जगह आता सवाल, वो सीधा साधा कई मरतबा जवाब दे चुका हूं। ये अल्लाह ताला अगरचे वहदहू लाश अकेले हैं, उसके लिए मुतकल्लिम वाहिद के सीगे व जमा का सीगा इस्तेमाल करना, ये अजमत शान की वजह से, तादाद की वजह से नहीं। और जो बादशाह होता है वो अपने लिए हकीर फकीर इस किस्म के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, ये नाकारा तुम्हें ये हुक्म दे रहा है, ये आजिज या ये बंदा नहीं, वो तो बादशाहों का बादशाह, उसकी शान मुतकब्बिर है, उसके सिवा जो मुतकब्बर करेगा उसकी गर्दन तोड़ दी जाए, हदीस में आता उसकी गर्दन मरोड़ दी जाएगी जिसने अल्लाह की बरियाई इख्तियार की, शान उसी की, इसलिए कि अजमतें उसी की। वला हुल किबरिया फिस समावाति वल अर्द, वो अपने लिए जब जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं तो वो तौहीद के मुनाफी नहीं, वो अजमत शान की वजह से होता। नूही इलै, ये हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं। इस जुमले ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इस्बात कि आप नबी बरहक हैं, आप अल्लाह के पैगंबर और रसूल हैं। इसलिए उन लोगों का सवाल यही था कि अगर हमें किस्सा सुना दें तो हम आप पर ईमान ले आएंगे, आप अल्लाह के सच्चे रसूल होंगे, क्योंकि बजुज इसका कोई और रास्ता है ही नहीं कि अल्लाह ताला से, अल्लाह सुभान व ताला ही से वही के जरिए इसका पता चल। लेकिन जब ये किस्सा बतला दिया, आगे कुरान ने उनका एराज भी जिक्र फरमा, हम वही करते हैं और अल्लाह ताला जिस बंदे की तरफ वही करें, वो जो बंदा होता है वो पैगंबर और रसूल कहलाता। वैसे वही की दो किस्में, एक वही दिल में अच्छी बात डालने को भी कहते, जैसे कुरान ने फरमाया वाऊहा इलन नहल, अल्लाह ने शहद की मक्खी को वही की, लफ्ज तो वही का इस्तेमाल किया लेकिन वहां वही से ये वही मुराद नहीं जो जिब्रील अमीन लाते थे, बल्कि उसके दिल में ये बात डाली कि मक्खी तुम जाओ इस तरह फूलों का रस चुनो और इससे तुम्हारे अंदर से हम एक बड़ी अजीब किस्म का ऐसा मशरूब तैयार करेंगे जो लजीज भी होगा और लोगों के लिए अल्लाह ताला उसमें शिफा का मादा भी रख, बीमारियों से शिफा भी हो। तो ये इस माना में, इसको दूसरा लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी में इल्हाम। इल्हाम का माना होता है कि दिल में खैर की बात डालना, फअल्हमहा फुजूरहा व तक्वाहा। ये कुरान ने कि अल्लाह ने नफ्स के अंदर ये बात डाल दी, अल्हमा, इल्हाम का माना होता है खैर की बात डालना। तो इल्हाम रब्बानी, इल्हाम भी कई किस्म का होता है, इल्हाम रब्बानी भी होता है, इल्हाम मलकूती भी होता है। देखिए हम रोज इन इल्हामात का मुशाहिदा करते हैं, कभी ख्याल आता है जी हम थोड़ा अल्लाह का जिक्र कर लें, तिलावत कर लें, चलो हज कर लें, उमरा कर लें, थोड़ा तस्बीह कर लें, इस्तिगफार कर लें, सदका कर दें, ये सब जो ख्याल आते हैं ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से या फरिश्ते के वास्ते से या बराह रास्त दिल में डालते, इनको इल्हाम कहा जाता। और जो गुनाह का ख्याल आता है, नऊज़ु बिल्लाह गुनाह का ख्याल आ गया, वो सारी बातें वसाविस कहलाती, वो शैतान कर, वो शैतान डाल। तो अल्लाह यहां वही से मुराद वो वही है जो अल्लाह ताला फरिश्ते के जरिए से अपने पैगंबर तक पहुंचाते हैं, और जिस तक ये वही पहुंचाते हैं वो अल्लाह का रसूल कहते हैं। फरमाया हम ये किस्सा जो बयान कर रहे हैं गैब का, ये हमने वही की। वमा कुंत लदैहिम इज अजमाउ अमरहुम वमा कुंत, और नहीं थे आप, लदैहिम उनके पास, उन भाइयों के पास आप तो मौजूद नहीं थे। इज अजमाऊ अमरहुम, जिस वक्त उन्होंने अपनी तदबीर पुख्ता कर ली, पुख्ता जहन पक्का इरादा कर लिया, पक्का इरादा कर लिया, वहुम यमकुरून, और वो खुफिया साजिश कर रहे थे। देखो कुरान ने उस वाक्य की तरफ इशारा किया कि जब भाई آپس میں مل کر یہ طے کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ، ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دیتے، دوسرے نے کہا کنویں میں ڈال دیتے، یہ جو باتیں آپس میں کر رہے تھے آپ اس وقت موجود نہیں تھے، آپ کو کس نے بتلایا یہ سارے، یہ ساری تفصیل؟ اچھا یہاں بڑی پتے کی باتیں، اشارتاً قرآن کریم نے بڑے اہم نکات یہاں ذکر، دیکھو پورا قصہ آ رہا ہے، پورا قصہ، پورے قصے میں وہ خواب والا واقعہ بھی ہے، اس پورے قصے میں جیل والا واقعہ، قیدیوں کو آواز والا واقعہ بھی ہے، اور عزیز مصر بادشاہ بننے کا بھی ہے، خزانوں کا بھی ہے، بادشاہ کو تعبیر بتلانے کا واقعہ، بھائیوں کے آنے کا، سارے واقعے، پورا تفصیلی قرآن نے صرف وہ بات ذکر کی، ایک بات ہائی لائٹ کی، وہ وقت جب بھائی آپس میں تدبیر کر رہے، اس لیے کہ باقی باتیں ساری مجمع میں ہوئی تھی، لیکن جو خفیہ سازش تھی وہ تو ہر طرف سے کٹ کٹا کر انہوں نے تنہائی میں کی تھی، یہ تنہائی کی بات کس نے بتلا دی سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے سے بتلا دی۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، قصہ معلوم کرنے کی دو ہی صورتیں ہو سکتی، غیب کی بات، یا تو آج کوئی آدمی کوئی چیز معلوم کرنا چاہتا ہے، کسی واقعے کی خبر دینا چاہتا ہے، دو صورتیں، یا تو وہ خود موجود ہو وہاں مشاہدہ کر رہا ہو، یہ آپ کے بارے میں منفی، آپ موجود نہیں تھے وہاں، دوسری یہ کہ کسی اخبار میں پڑھ لے واقعہ ایسا ہو گیا، یا کسی سے سن لے، کسی نے سنایا ہو، کسی نے بتلایا ہو، ایسا بھی نہیں ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود بھی نہیں تھے جب یہ واقعہ ہوا، نمبر دو، دوسری معلومات کا ذریعہ تھا کہ آپ کو کتاب پڑھ لیتے، کسی تاریخ کی کتاب میں بھی نہیں تھا، اور آپ کتاب پڑھنا جانتے بھی نہیں تھے، آپ کا کوئی استاد بھی نہیں، آپ نے کسی سے سیکھا بھی نہیں تھا، سارا عرب جانتا تھا کہ آپ امی ہیں، امی، اور آپ کی صفت کمال ہے، ہمارے لیے امی ہونا صفت نقص، اگر ہم ان پڑھ ہوں گے، ہمارا اگر کوئی استاد نہیں، کوئی شیخ نہیں، کوئی مربی نہیں، ہم ناقص، لیکن پیغمبر کا امی ہونا اس کی صفت کمال، اس لیے کہ تاکہ دنیا کو یہ بتلایا جائے، یہ کسی فرد واحد، کسی کے سامنے زانو ادب طے کر کے انہوں نے علم حاصل نہیں کیا، ان کا علم دینے والی ذات براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات، اس لیے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ امی رکھ، یہ ان کی صفت کمال، تاکہ کل جب قرآن سنائیں تو یہ نہ کہہ سکیں صاحب ان کی کیا، ان کے والد بڑے صاحب علم تھے، ان کے چچا بڑے علم والے تھے، جی یہ جس استاد جس درسگاہ میں پڑھے وہ واقعتاً بڑے، ساری باتیں ادھر منسوب ہو جاتی ہیں، لیکن نہیں، اللہ نے رسالت کا پیغام پہنچانا دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے، تاکہ کل کلاں، اللہ تعالیٰ نے ولادت سے پہلے اپنے والد کا سایہ اٹھا دی، تاکہ کوئی کہہ نہ کہہ سکے اپنے والد ایسے صاحب کمال تھے، ان کی صحبت نے سیکھا، چچا بچپن میں چلے گئے، دادا بچپن میں چلے گئے، والدہ بچپن میں چلے گئی، کسی سے کوئی کچھ نہیں سیکھا، کسی سے کچھ نہیں سیکھا، لیکن ایسے ایسے واقعات بیان کر دیے، اس نے بتلا دیا کہ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو یہ دو باتیں تھیں، قرآن نے ایک بات کا ذکر فرمایا کہ آپ موجود نہیں تھے ان کے ان جب وہ تدبیریں کر رہے تھے، دوسری بات ذکر نہیں کی، اس لیے کہ دوسری بات کا تو عرب سارا کا سارا اقرار کرتا تھا، آپ نبی امی، وہ سب جانتے تھے، اس لیے قرآن نے اس کو ذکر نہیں فرمایا، قرآن نے اس بات کو ذکر کیا کہ آپ اس وقت موجود نہیں، پھر کون سا ذریعہ ہے، پھر علم کا کون سا ذریعہ جس کے ذریعے سے آپ نے اتنا بہترین قصہ، پوری تفصیلات، اور ان تفصیلات کے ساتھ تورات میں اور پرانی کتابوں میں بھی موجود نہیں، جن تفصیلات کے ساتھ آپ نے یہاں ذکر فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس جب انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا، وَهُمْ يَمْكُرُونَ، جبکہ وہ خفیہ سازش کر رہے تھے، آپ موجود نہیں تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسفار بھی نہیں کی، آپ کے بچپن میں طائف کے علاقے میں رضات، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ، بس وہ آپ کی جو رضات کی مدت تھی، آپ کا وہاں جانا ہوا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سفر ہوئے شام کے، تجارتی سفر، پہلا سفر نامکمل رہا، جب آپ بچپن میں ابو طالب اپنے چچا کے ساتھ گئے تھے، اور وہ عجیب و غریب سفر تھا، جب آپ موجودہ اردن جارڈن کے علاقے میں پہنچے، یہاں بحیرہ راہب کی خانقاہ موجود، اس کا گرجا تھا، ایک جگہ آ کر قافلے نے پڑاؤ ڈالا، جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا، جتنے بھی قریش کے، ابو طالب بھی ساتھ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کی عمر ہے، بالکل نو عمری، آپ اونٹوں کو چرانے کے لیے لے گئے یا کسی ضرورت کے لیے دور گئے تو قافلے کے سارے افراد ایک درخت کے سائے تلے جمع ہو، انہوں نے سارا سایہ جگہ جیسے قبضہ کر لی، اب آپ کے لیے جگہ نہ بچی، جب آپ واپس آئے تو وہ سارا درخت جھک کر آپ کے اوپر ہو، سبحان اللہ، آپ کا معجزہ ظاہر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، بحیرہ راہب جو عیسائیوں کا بہت بڑا انجیل کا عالم تھا، وہ ساری نشانیوں کا لمحہ بلمحہ مشاہدہ کر رہا تھا، اس نے درخت بھی دیکھ، اس نے جب وادی میں قافلہ پہنچا تو اپنی کتابوں کتاب کے علم کی روشنی میں اپنے چچا کے پاس آیا، کہنے لگے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ اس بھتیجے کو فوراً واپس لے جائیے، آپ جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں یہودی ہیں، بڑے سازشی اور بڑے دشمن، کہیں ان کو نقصان نہ پہنچا، یہ وقت کے پیغمبر ہوں۔ اور میں نے دیکھا کہ جب اس وادی میں قدم رکھا سارے درخت جھک کر آپ کو سلام کر، ایسی کیفیت۔ یہاں بھی ایک بڑی عجیب بات ہوئی، ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب بہت مرتبہ اردن کے سفر ہوئے، لیکن ایک ابھی ایک حالیہ سفر ہوا تو بڑا عجیب انکشاف انہوں نے تحریر فرمایا، کہتے ہیں میں اردن کا جب سفر ہوا، پہلے بھی بارہا سفر ہوا، تو اس دفعہ جو موجودہ شاہ عبداللہ اس کا کزن ہے شہزادہ غازی، اس کو آثار قدیمہ کے ساتھ بڑی دلچسپی، آثار قدیمہ اور علم اور اہل علم سے بڑی محبت، تو ہمیں کہتے ہیں مجھے اور مصر کے اور قطر کے کچھ علماء جو بڑے چوٹی کے علماء، پانچ چھ حضرات کو اپنے ہیلی کاپٹر میں انہوں نے بٹھایا اور کہنے لگے جی آپ کو ایک نئی چیز دکھاتے، ایک عجیب چیز دکھا، وہاں سے اردن سے دارالحکومت سے اڑا، تقریباً 45-50 منٹ وہ صحرا میں ہیلی کاپٹر اڑتا، تو ایک جگہ جا کر اس نے لینڈ کیا، وہاں اتارا اس نے ہیلی، جگہ بنائی، کہنے لگے مجھے کہا کہ آپ ذرا دیکھیے صحرا میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے جی، وہ ہم نے دور دور تک دیکھا، کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں صحرا میں، دور تک خالی ریت کے ٹیلے، صرف ایک درخت نظر آئے، ایک درخت۔ ہمیں بڑی حیرانی کہ درخت تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہو، یا دور دور دو اور بھی درختوں کے جھنڈ میں، جب ایک درخت ہوگا تو دوسرا بھی ہوگا، تو درخت تو اکٹھے ہوتے ہیں، یہ کون سا تھا؟ پھر شہزادہ غازی نے کہا کہ ہمیں جستجو، ہم نے تاریخ پر، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار پر، سیرت طیبہ پر بڑا مطالعہ کیا اور ہم آثار قدیمہ کو ڈھونڈتے رہے، تو یہ جو درخت ہے یہ ابھی ہمیں دریافت ہوا چند سال پہلے، ہم نے اس پر تحقیق کی احادیث اور سیرت کی کتابوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے سفر کی تحقیق، وہ آپ کا راستہ یہیں سے گزرتا، یہ وہی درخت ہے جس درخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا، کتنا عرصہ ہو، یہ وہی درخت، جب ہمیں یہ دریافت ہوا تھا درخت تو یہ سرسبز تھا لیکن اچھی طرح، پھر ہم نے اس کی رکھوالی کی اور اس کی شادابی کو، اب یہ پوری طرح تر و تازہ ہو گیا، اور یہیں اس کے قریبی خانقاہ کے اور گرجے کے آثار بھی ملے جو بحیرہ، چنانچہ تاریخی روایات، تو حیران ہوئے کہ سینکڑوں ایسے میلوں میل تک کوئی درخت نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ درخت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا وہ آج تک ہرا بھرا، اللہ کرے اللہ ہمیں بھی اس کی سعادت عطا فرما دے، جس کو حضور کے ساتھ اتنی نسبت ہوگی وہ کیسی دے؟ تو یہ چیز، تو آپ کا ایک سفر تو ہوا وہیں سے واپس ہو گیا، دوسرا آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مزاربت کے طور پر کیا، مزاربت یہ ہوتی ہے ایک کا مال ہو ایک کی محنت ہو، تو آپ حضرت خدیجہ نے مال دیا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، نفع ہوگا ہم آپس میں آد و آد کر لیں گے، یہ مزاربت کا سفر تھا، اس کو مزاربت کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں اس کاروبار کو، تو آپ نے یہ سفر کیا تھا جب، تو یہ سفر اس میں نہ علماء سے ملاقات، جلدی سے گئے، جلدی سے اپنی تجارتی مصروفیات میں واپس آ گئے، نہ کسی درسگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نبی امید، آپ نے کسی سے یہ قصہ معلوم نہیں کیا، لیکن منو ان بیان کر دیا، تو یہ قرآن نے دلیل کے زور پر ذکر فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل۔ آگے قرآن نے فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، یہ بھی بڑی تعبیرات، قرآن نے اکثریت کو فرمایا، اکثر مشرک، اکثر جاہل، یہ مختلف جگہ سے میں قرآن کے الفاظ ذکر کر رہا ہوں، اکثر جاہل، اکثر مشرک اور اکثر ایمان لانے والے نہیں ہوں گے، وہی چیز، وہی نقشہ ہے جی سارا، ہمیشہ یاد رکھے باطل اکثریت میں رہے، حضور کے زمانے میں بھی باطل اکثریت میں، اور یہ رہے، ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کلمے کو مکمل فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ کا جب زمانہ آئے گا اس وقت سارا اسلام ہو جائے، لیکن اس سے پہلے پہلے کے جو ادوار ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کے جو عروج کے زمانے تھے، اندلس کا زمانہ، ہسپانیہ کا، اسی طرح بغداد کا زمانہ، اسی طرح خلافت عثمانیہ، یہ سارے زمانے، ان زمانوں میں مسلمانوں کے عروج کے باوجود اکثریت جو تعداد تھی وہ غیر مسلموں کی رہی، ہمیشہ غیر مسلم زیادہ تعداد، اور یہاں بھی عوام میں اکثر جاہل، عوام میں اکثر لا عقل، پڑھے لکھے، سمجھدار، شعور رکھنے والے، اور جس نظام کی بنیاد اکثریت پر رکھی جائے اس نظام سے نتیجہ کیا حاصل ہوگا؟ اس نظام سے نتیجہ جو حاصل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اکثریت کی جہالت پر فیصلہ ہو رہا ہو۔ یہ جمہوریت جو مغربی ہے اس کے اندر یہی جو خرابی، جس کو شاعر مشرق نے کہا تھا، اس میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ ہاں، ایک طرف اگر دو ڈاکوؤں نے ووٹ ڈال دیا، ایک طرف چیف جسٹس ہے، اس کے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں، یہ دو جس کو چاہیں گے منتخب کر کے ہمارے سر پر سوار کر لیں، ایسا ہے ہی نہیں۔ یہ چیز اکثریت پر دارو، گنتی پر دارو مدار رکھا گیا، عقل پر نہیں، شرائط پر نہیں۔ اسلام کا جو مزاج ہے وہ شرائط، عقل والوں کے مشورے پر نظام مملکت چلے۔ اگرچہ ہمارے اس میں الحمدللہ اس پاکستان کے نظام میں وہ پوری طرح تو زہر نہیں نکلا، لیکن کچھ زہر قرارداد مقاصد نے نکال دیا۔ کیوں؟ قرارداد مقاصد میں یہی کہا گیا، یہ جو کچھ بھی بنائیں گے ان پر اللہ اور اس کے رسول، جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ اللہ کا ہے، اور اگر کوئی ایسا قانون بنے گا جو قرآن و سنت سے متصادم ہوگا، پابند ہوگی کہ اس کو ختم کر کے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی شامت اعمال سے وہ پھل اور وہ شیری پھل حاصل نہ کر سکے، لیکن اصل یہ ہے کہ اکثریت، قرآن نے کہا وما اکثر الناس ولو حرستا، ولو حرستا کا معنی اگرچہ آپ جتنا ہی کیوں نہ چاہیں۔ یہ حرستا حرص سے نکلا، حرص کہتے ہیں کسی چیز کی شدید طلب کو، حریص ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو طلب میں بہت آگے بڑھ جائے۔ ہمارے یہاں تو لفظ اردو میں ہمیشہ مذمت میں استعمال ہوتے، بڑا فلاں بندہ، بڑا حریص ہے، لالچی ہے، لیکن عربی میں لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا، دونوں معنوں میں استعمال ہوتا۔ فرمایا منہومان، لا یشبعان، دو حریص رہتے ہیں کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک علم کا حریص اور ایک دنیا کا حریص، علم کا حریص کبھی علم سے سیر نہیں ہوتا، دنیا کا حریص کبھی دنیا سے سیر۔ تو یہ معنی قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں ذکر فرمایا گیا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ بڑے ہی شدید طلب رکھنے والے ہیں لوگوں کی کامیابی۔ ولو حرستا کا معنی آپ چاہے جتنا بھی چاہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وما تسألهم عليه من اجر، آپ ان سے کسی اجرت کا بھی سوال نہیں کرتے، آپ ان سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتے۔ اجرت طے کی جاتی، جی یہ ہماری فیس ہوگی، ہم اس طرح بیان کریں اور یہ ہمارا وہ ہوگا، حق الخدمت ہوگا، یہ فیس ہوگی، نہیں۔ پیغمبروں کی دعوت، پیغمبروں کا کام، وہ کسی سے کوئی اجرت طے نہیں فرما، کوئی اجرت۔ وما تسألهم عليه من اجر، آپ ان سے کسی قسم کی اجرت، اگر اجرت مانگتے، کوئی پیسوں میں کوئی اس کے اندر ہوتا کہ جی اتار چڑھاؤ، اس کی وجہ سے شاید یہ لوگ بدک رہے، آپ تو مفت میں کام کر، آپ تو اللہ کے لیے ان کو دعوت دے رہے، کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کر رہے۔ اور دوسرا اس میں یہ اشارہ فرما دیا، آپ ان سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے، آپ کو ان سے کوئی اجرت ملے گی نہیں، یہ سارا کام اللہ کے لیے، اللہ آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے، یہ اجرت پر نہیں، یہ دنیا کے لیے نہیں، اس کا صلہ تو اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے اگر یہ مومن نہ بھی ہوں، آپ کی دعوت اور تبلیغ رائے گانی گی، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی تبلیغ پر، آپ کی دعوت پر آخرت میں اجر عطا فرمائے۔ پیغمبر کی جو بھی دعوت، جو بھی انہوں نے دعوت دی، اگلا مانا یا نہ مانا، وہ مومن ہوا یا نہ ہوا، اس کے باوجود ان کی دعوت پر اللہ تعالیٰ، ان کی تبلیغ پر ان کو صلہ اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ کیا وہ پیغمبر، ایسے پیغمبر بھی آئیں گے میدان قیامت میں جن کو ماننے والا کوئی بھی نہیں ہو؟ کیا ان وہ پیغمبر ناکام ہو گئے؟ نہیں، کوئی پیغمبر بھی اپنی زندگی میں ناکام نہیں ہوا، انہوں نے جو کام کرنا تھا، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، منوانا نہیں، بتلانا ہے، منوانا نہیں، منوانا کسی پیغمبر کے ذمے نہیں، اور یہ ذمہ داری نہیں ڈالی۔ اس لیے انہوں نے اپنا کام کر دیا، انہوں نے پیغام کو پہنچا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہی صحابہ سے پوچھا تھا، بتلاؤ میں نے پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ سب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صرف پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، فرما اللہم شہد، اے اللہ یہ سارے گواہی دے رہے ہیں، آپ اس پر گواہ بن جائیے، میں نے ان پر پیغام پہنچا دیا، میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا۔ فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر تمام جہان والوں کے لیے نصیحت. یہ قرآن پاک تمام جہان والوں کے لیے اللہ نے نصیحت بنایا ہے، اور نصیحت اس کو کہتے ہیں جس کو پڑھ کر آدمی اپنی اصلاح کر لے، نصیحت اس کو کہا جاتا ہے جس کو پڑھنے کے بعد عیوب دور کر لے اور محاسن پیدا کر لے. ایسی کتاب کو جس سے یہ فائدہ حاصل اس کو نصیحت کہا جاتا ہے. جو قرآن پاک اس کو ذکر فرمایا، تذکرہ فرمایا، ذکرہ فرمایا، سب کا ایک ہی مفہوم ہے، یہ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی کی زندگی کو یاد دلانے والی یہ کتاب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں، اور اس قصے میں جتنی نصیحتیں اور عبرتیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ اب اتوار کے روز حاضری ہوگی، ہفتے کے دن رخصت ملے گی مجھے، انشاءاللہ اتوار کے دن پھر یہاں سے اس کو آگے بڑھائیں. دعا کے بعد ایک پرچہ بھی ہے ہمارے محترم دوست کفیل صاحب نے تیار کیا ہے، کچھ احادیث کی روشنی میں مختصر سا پرچہ، وہ ضرور لے لیجیے گا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، انا نسألك دوام العافية، وانا نسألك تمام العافية، وانا نسألك الشكر على العافية يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.